starima jednog dana, pobegla je od sultana, išači u bezna nula, šeg je zada lepa bula. Mojih jada, moraš jednom to da shvatiš, da je carstvo da se vratiš. Šehezada, ti si uzrok mojih jada, moraš jednom to da shvatiš, da je carstvo da se vratiš. Da im carstvo da se vrati.